dağın birinde üç tarafı dağlarla çevrili tek kapısı olan küçük bir şehir vardı. Bu şehirde insanlar, kuşlar, böcekler, kediler, köpekler, papatyalar, çimenler beraberce yaşarlardı. Bu şehirde yaşayanlar bir gün büyük bir gürültüyle uyandılar. Güm, güm, güm, güm, güm. Koskocaman bir dev geldi. İndi şehrin kapısına. Koskocaman bir dev geldi. İndi şehrin kapısına. Herkes korkuyla kaçıştı. Kapısının arkasına. İnsanlar koşturup durdular. Sonra evlerine kaçtılar. Kapılarını kilitlediler. Perdeleri çektiler. Kulaklarını tıkadılar. Gözlerini ümdüler. Dev ise oturdu şehrin tek kapısına. Seyretti bütün bu olan bitenleri. Günler günler günler günler geçti. İnsanlar evlerinden çıkmadı. Günler günler günler günler geçti. Bazılarını geriye aldı. Günler günler günler günler geçti. Dev hiç yerinden kalkmadı. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün, sekiz gün, dokuz gün, on gün, on gün. On günün sonunda bir sabah güneş doğarken herkes evinden çıktı. Kapılar bir bir çalındı. Tık tık tık, tık tık tık, tık tık tık, tık tık tık, tık tık tık, tık tık tık, tık tık tık. Bir toplantı yapmaya başladılar. Önce yemeği fazla olanlar konuştu. Dediler ki, panik olmayın, telaş yapmayın. Bugün yarın gider ev. Evden çıkmaya gerek yok. Zaten bizde yemek çok. Ama yalnızca bize kadar. Sonra yemeği az olanlar konuştu. Dediler ki, gidip konuşmalı devre gitmez ki bu hep böyle. Gidip konuşmalı devre gitmez ki bu hep böyle. Hiç yemeğimiz kalmadı yaşanmaz ki böyle. Hiç yemeğimiz kalmadı yaşanmaz ki böyle. Biz yürüyeceğiz deve doğru birlikte. Yemeği az olanlar birleşti. Deve doğru yürümeye başladılar. Titreyerek, çekinerek, korkarak ama cesaretle yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Bir adım attılar önce, sonra bir adım daha. Bir adım attılar önce, sonra bir adım daha. Geldiklerinde dev küçücük ufacık kalmıştı. Devi aldılar ellerine ve sordular ona. Kimsin sen, kimsin? Dev ürkekçe cevap verdi. Benim adım Korku. Ne? Benim adım Korku.